Сучасныя мемуары. Міхась Дубянецкі. Трэба рызыкаваць. Чытае Сяргей Законнікаў. Частка сёмая. Мая. Сёння, з выпадку нядзелі, культ Масавік арганізоўвае экскурсію вянец на радзіму Фелікса Эдмундавіча Дзяржынска, як ён абвясціў. Я вырашыў паехаць. Ужо столькі часу не рухаюся. Да таго ж я ніколі не быў у вянцы. А гэта ж цікавы населены пункт рэспублікі, не толькі як радзіма оберката Дзяржынска. 6 мая. Экскурсіі задаволены. Зрабіў цікавае адкрыццё. Музей існуе ў вянцы з верасня 57 года, калі адзначалася 80-годдзе заснавальніка небывалага ў свеце чэкісцкага рэжыму. Ад вянца да роднай сядзібы Дзяржынска 15 кіламетраў. Трэба было б, вядома, там, у Дзяржынаве, адкрываць музей. Але ж яно было дашчэнту спалена фашыстамі. Давялося шукаць адпаведнае памяшканне ў вянцы, які тады быў, здаецца, раённым цэнтрам. Значыцца, перспектыўным, значыцца, натоўп да жалезнага Фелікса будзе пастаянны. І знайшлі сапраўды адпаведны, гэтае слова аўтарам дзённікаў падкрэслена. Будынак, вялікі, двухпавярховы, мураваны, прыгожы. Крыху падправілі, і ён стаў нагадваць, перш за ўсё сваёй вежай, цытадэль, за сценамі якой можна ціха і сакрэтна рабіць тое, што трэба гаспадару. Я пацікавіўся былымі гаспадарамі гэтага збудавання. Паводле дзівоснага збегу абставін, дом належаў да 1939 года аднаму жыхару мястэчка. Шкада, што не ведаю пакуль яго імя і прозвішча. Мясніку, па роду сваіх штодзённых заняткаў. Дом быў не толькі жыллём сям'і мясніка, але ж і фабрыкай. Сюды заводзілі жывёліну, забівалі, секлі на адпаведныя кавалкі і накіроўвалі, што ў падвалы, што ў склеп-магазін. Я быў шакіраваны гэтым адкрыццём. Музей Дзяржынскага у былым доме мясніка. Нават здзіўляюся цяпер, як я здолеў пасля такой моцнай асацыяцыі задаць экскурсаводу яшчэ адно у двухкоссі нявіннае і наіўнае пытанне. А гэты мяснік так і раскашаваў у гэтым доме аж да 1957 года. Ну што вы, хто б дазволіў такое? Чую ў адказ тое, што і сам ведаю. Але ж мая цікаўнасць была па-каралеўску ўзнагароджана працягам адказу. З прыходам у 39 годзе савецкай улады у гэтым доме размяшчаўся раённы НКВД. Я ледзь не самлеў ад такога адкрыцця. На языку яшчэ круцілася пытанне, а дзе цяпер мяснік? Але я не стаў так доўга трымаць чалавека, бо я ж у яго не адзін. Да таго ж упэўнены, што НКВДысты спярша арыштавалі мясніка, вывезлі ў Сібір яго сям'ю, адмылі са сцен кроў хатняй жывёлы і толькі пасля гэтага пачалі пырскаць на іх чалавечай крывёю. О богі! І цяпер менавіта тут музей менавіта Дзяржынскага. Дом пафарбаваны ў густа-чырвоны колер. Мабыць, маляры свядома, ці з нечыя каманды гэта робяць. Колер рэвалюцыі, маўляў. Я ж уяўляю сабе, гледзячы на гэты будынак, кроў. Кроў мясніковых ахвяр, кроў ахвяр таго ж НКВД. Кроў тых усіх разнайменных крывавых органаў, бацькам і патронам якіх, быў і ёсць той, як палякі яшчэ да 39 года казалі, крывавы Фелікс. Экскурсавод сабраў усіх перад гэтым дзівосным домам для фатаграфавання. Я з маімі думкамі не мог ні пазіраваць, ні тым больш малітоўна стаяць на фоне гэтага злавеснага мясніковага дома. Дзявятае мая, чацвер. Але сказаць так, значыць, як кажуць, нічога не сказаць. Не проста чацвер, а дзень перамогі. Чырвоны дзень календара. А сёння, дык і наогул рубінавы, 40-годдзе той перамогі. Дзякаваць Богу, можа скончыцца нарэшце гэтая беспардонная траскатня ў эфіры, у прэсе, у вулічнай і іншай рэкламе. Дый час ужо спыніць такую масіраваную ваенную апрацоўку насельніцтва, распальванне ваенных страсцей. А гэтае насельніцтва ў сваёй большасці і сапраўды думае, што нехта на іх збіраецца напасці. У мяне і наконт гэтага было ўжо бурнае тлумачэнне з маім суседам, пракурорам па палаце. Ён упэўнены, што Захад – агрэсіўны бок, а СССР са сваімі краінамі ў двухкоссі – міралюбны. Цяжка было пераконваць, але сёе-тое, здаецца, пачаў разумець інакш. І прынамсі, так адназначна не выносіць канчатковае рашэнне. Пад уплывам усёй гэтай балбатні я і кажу свайму суседу. Ну і стварылі ж сабе рэлігію. Хто, якую, пытае ён. Як хто? Савецкі Саюз з вашага дазволу. Агромністы культ партыі, агромністы культ Леніна. Зафіксаваны, даўно ўхвалены і асвечаны рытуал правядзення падобных мерапрыемстваў. Хіба ж гэта не рэлігія? Ёсць спецыялісты забяспечваць даклады душашчыпательнымі ў двухкоссі, эфектнымі ўставачкамі, каб слухач рагатаў, ці плакаў, ці абураўся, у залежнасці ад таго, што трэба. А сусед маўчыць. Адчуваю, што ён ніколі не чуў такога. Думаю, што ён, каб не інфарктнік, дык сварыўся б са мною. А так баіцца надсадзіць сэрца. Між іншым, я часта, каб не выклікаць яго бурнай рэакцыі, ашчаджаю яго. Такім чынам ашчаджаю і сам сябе. Але часта нічога не магу зрабіць з сабою. Трэба выказацца ў антысавецкім духу двухкоссі, як мая жонка кажа. Дык не зважаю, хто перада мною, і выказваюся. Дарэчы, жонка мяне наведала сёння, і ў мяне было свята. Каб супакоіць магчымых выпадковых маіх чытачоў-традыцыяналістаў, скажу, што перамога над фашызмам для мяне вялікае свята. Любая ідэалогія, якая ставіць сваю мэтаю завалодаць светам, перавярнуць яго духоўна, эканамічна, этнаграфічна і гэтак далей, для мяне ідэалогія не да ўспрыняцця, ідэалогія антычалавечая, а значыць, вартае знішчэння. Адной з такіх ідэалогій у сучасным свеце быў фашызм. І, вядома, заслуга Савецкага Саюза ў знішчэнні гэтай чумы найвялікшая. 16 мая. Мая масажыстка Ахметаўна паскардзілася, што хутка павінны павысіць ім нагрузку. Цяпер норма на адну масажыстку 21 пацыент у дзень. А новая норма – аж 39 пацыентаў. Адкуль жа такія рэзервы? Высвятляецца, што яны ў тых самых пацыентаў і ў масажыстак. Дагэтуль масаж працягваўся 10 хвілін, і 5 хвілін масажыстка адпачывала. Цяпер масаж скарачаецца да 6 хвілін, а адпачынак масажысткі – да 3 хвілін. Вельмі знаёмы выпрабаваны сацыялістычны метад выканання і перавыканання планаў. 21 мая. Перададзень ад'езду. Нітрагліцэрын пачаў глытаць з досвідку. Першы раз прыняў, прачнуўшыся ад болю, у 4 гадзіны 15 хвілін. Гэта супакоіла мяне, і я заснуў. Але хутка, у 6 гадзін, прачнуўся зноў. І зноў прыняў гэтую малюпасенькую таблетачку. Заснуў, хоць можна было ўжо і ўставаць. Пад'ём о 7 гадзіне, але адчуваў сябе стомленым. Праспаў до паловы 8, разбудзіў сусед. Хвілін праз 20 зноў сціснуло сэрца так, што ўхапіўся за тую самую таблетку. Наведаў бібліятэку. З усіх падраздзяленняў санаторыя гэта, бадай, што найгоршае. Сістэмы размяшчэння кніг на паліцах улавіць нельга. Прынамсі, не алфавітная, не тэматычная і не па краінах ці жанрах. На адной паліцы ляжаць універсальныя даведнікі па краінах і кантынентах, па СССР, а разам з імі некалькі кніг Флабера, Сіманова і гэтак далей. Затое беларуская літаратура загнана ў самы далёкі куток, і тут таксама цяжка ў ёй разабрацца. Яскравы прыклад узроўню бібліятэкі, а перш за ўсё гэта значыць бібліятэкара, камплектнасць беларускай савецкай энцыклапедыі. З ёю атрымаліся дзівосы. Стаіць сабе важна ўся пяцітомная кароткая энцыклапедыя БССР, а далей пайшла з 6 тома 12-томная БелСэ. Такім чынам, беларускую савецкую энцыклапедыю скамплектавалі тут з двух розных выданняў. Бібліятэкарка так і кажа. Да 5 тома яна зялёная, а з 6 чырвоная. Сучасныя мемуары. Міхась Дубянецкі. Трэба рызыкаваць. Чытае Сяргей Законнікаў.